lyssnar på Dansbandskanalen. Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.se. Tog oss helt som den sista glöden på en cigarett. Hon tog hans hjärta och ville bara glömma allt som hänt. Han försökte dränka sorgen lite mer dag för dag, men hennes minne levde allt för starkt för att kunna följas bort till sena kväll. Han lyfte flaskan till sin hjälp för sista gången och dränkte minnet av sitt hjärtas tröst. En liten stund och sen var allting över. Inget hjälpte nu när benen inte bar. Han drog en sista suck ensam i sängen vid en lapp som löd: jag älskar henne än. Och när vi alla tog vårt sista avsked, sjöng änglarna en sista elegi. La la la la la la la, la la la la la la la, la la la la la la la, la la la la la la la. Gick det in? Ingen visste vad som var rätt eller galt. Hon försökte att dricka smarten bort lite mer för varje dag, men hans minne levde allt för starkt till att kyles väck till denna kväll. Hon löfte ut flasken till sin hjälp för sista gången och drucknat minnet av sitt hjärtes ström. La la la la la la la.